Molt benvinguts i benvingudes, família i tot, amb una nova edició de Jazznàtics. Avui un programa especial, un programa que us porta un servidor, Rafael Corbí, dins el món del jazz, Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, que ens arriba, com sempre, a través d'aquesta sintonia, o també a través de les xarxes socials i del nostre blog, jazznàtics.blogspot.es. Avui, amb el nostre programa 246, com fem habitualment cada any, un programa especial dedicat al Festival de Jazz de Terrassa. També en la nostra conversa parlarem en el dia d'avui amb una de les protagonistes del jazz, concretament amb la Susana, que ens atendrà al llarg del programa per parlar d'aquest 39è Festival de Jazz de Terrassa. Mentre escoltarem la seva música, la música d'artistes que ens acompanyen, o la sintonia oficial del festival, com és aquesta, l'Estapera. Even if we're well attuned with the crooked ways that led us here, we have so much yet to learn. Have to get to know each other, love each other. We'll be right back. rimes de personatges que aquest any tindrem al Festival de Jazz de Terrassa, com Ray Lema, que ens ha acompanyat amb aquest Transcendance. Amb el programa d'avui us oferirem música de diversos dels artistes que ens acompanyaran entre l'11 i el 29 de març a la 39a edició del festival. Gaudirem de prop de 70 activitats previstes a múltiples escenaris de Terrassa i de la comarca. Allà es podran descobrir, com sempre, propostes interessants de l'actualitat nacional i internacional representades per artistes consolidats i emergents de les escenes nord-americana, anglesa, francesa, holandesa, sud-coreana, congolesa, brasilera i catalana. Coneixerem de primera mà els nous treballs discogràfics d'Ignasi Terraza i de Pureum Gin, una col·laboració entre cultures i influències de l'Orient i l'Occident, i la complicitat pel llenguatge Hard Bebop. En el seu debut al festival, la gran dama texana del blues, Trudy Lynn, arriba amb un nou àlbum nominada per 6a vegada als Blues Music Awards. Precisament escoltem a Trudy Lynn amb un tema que es diu Never Been to Spain, tot un clàssic. Well, I never been to Spain, but I kinda like the music. They say the men are insane there, and they really know how to use it. They don't abuse it, never gonna lose it, I can't refuse it. Well, I never been to England, but I kinda like the Beatles. Well, I headed for Las Vegas, only made it far as needles. Can you feel it? It must be really, it feels so Aquesta és la música de Trudy Lynn, com us comentàvem, amb aquest Never Been to Spain. Us hem parlat fa un moment que amb aquest festival de jazz hi tindrem la col·laboració entre aquestes cultures, aquestes diferències musicals, però amb una complicitat absoluta d'Ignasi Terraza i de Pureum Gin. Precisament amb ells els escoltarem amb The Real Blue Life in Barcelona del 2019, aquest Give Me Another. Thank you. Seguirem repassant artistes i música del Festival de Jazz de Terrassa amb el programa del dia d'avui a través del nostre espai en la música que ens acompanyaran. Per exemple, com hem comentat, en Dave Littman i Richie Bayrack, aquests dos tòtems del jazz contemporani que ens desenvoluparan un concepte harmònic, únic i sofisticat amb estàndards i originals recollits a un excel·lent nou treball. També hi tindrem la maestria del Liu Chabakin, tant al saxo com a la flauta, i això és motiu de celebració, que coincideix amb la gira del 80è aniversari d'un dels jazzistes més ben considerats de tota la seva generació. Thank you. Aquesta és la música que ens aportava Liu Chabakin celebrant el seu 80è aniversari, i dintre de tots aquests artistes que ens acompanyaran cal destacar també des de l'altra banda de l'Atlàntic, amb el seu debut al Festival de Jazz de Terrassa, la nova iorquesa Catherine Russell, que ens ofereix un disc formidable d'aquestes veus clàssiques del jazz i del blues, finalista dels Grammy a millor disc de jazz vocal de l'any. L'escena emergent del jazz en Nova York és present amb el nostre espai amb aquest Alone Together. Together, beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. The blinding rain, the starless night, were not in vain, for we're together, and what is there to fear together? Our love is as deep as the sea. Is as great as a love can be, and we can weather the great unknown if we're alone together. Together. Seguim amb el nostre espai i aquesta és la música que ens porta en Theo Hill, repassant els artistes que ens acompanyen amb aquest festival de jazz de Terrassa amb la seva 39a edició i arribats a la meitat exacta del nostre programa. Anem a conversar uns minuts amb la Susana Carmona, que una vegada més està entre nosaltres per explicar-nos els ets i uts del festival de jazz de Terrassa. Jo us puc posar la música, però de fet la que en sap, la que ens ho pot comunicar des de l'ànima, és ella mateixa. Susana, bones i molt benvinguda. Hola, què tal? Com estem? Molt bé. Bueno, aquí gaudint de la música, ja fa mitja hora que estem amb el programa de Jazznàtics amb aquesta edició, i gaudint dels temes de gent com Ray Lema, Trudy Lynn, Liu Chabakin, la Catherine Russell, etc. Vaja, una bona companyia que ens porteu amb aquest festival, doncs. La veritat que sí, estem contents. Pensem que és una programació que pot agradar, pot arribar a diferents sensibilitats, no? Del que és en aquests moments la música improvisada, el jazz, el blues, el rhythm and blues, que és on ens movem, amb les aigües que més o menys ens movem des de Jazz Terrassa i amb aquesta nova edició del festival. Aquestes aigües turbulentes que deien Simon & Garfunkel fa tants d'anys, perquè no se sap mai quin estil és el que més agrada a la gent. Vosaltres sí que ho sabeu, oi? De fet, en 39 anys d'experiència ja ho teniu clar. Bé, nosaltres sempre és complicat el públic, eh? No saps mai què passarà. A vegades apostes per una proposta, per un artista, i després resulta que, pel motiu que sigui, poder no arribar prou. Però nosaltres estem convençuts que la tasca des del Club de Jazz Terrassa, que ja té 60 anys d'activitat, doncs, és il·lusionar el públic per la música en viu, en directe, per escoltar i gaudir d'aquest gènere, que és el que a nosaltres ens apassiona, i amb aquesta idea fem una programació que creiem que és diversa, que és rica i que veu una mica de tot el ventall d'aquesta música que en aquests moments s'està coent arreu del món i especialment també a casa nostra. Nosaltres n'hem escoltat uns quants, n'escoltarem uns quants més fins a arribar al final del nostre programa, però Susana, quin és el que segons tu és la proa d'aquest festival, el primer que un destaca quan veu l'elenc de convidats que hi ha? Bé, és molt difícil, perquè estem parlant de la vora de 300 artistes que participen a l'edició 2020, però lògicament quan fas un projecte nou, quan un músic trepitja per primera vegada la ciutat i per tant el festival, et crida més l'atenció, probablement pel desconeixement de veure-la en directe, que és com ens agrada la música. En aquest sentit, hi ha molts músics que s'estrenen a Terrassa en el festival. Avishai Cohen és un dels casos, aquest trompetista que presenta un nou projecte elèctric amb Big Vicious. A mi em fa il·lusió veure-la en directe a la Nova Jazzcava, pot ser molt potent. Escoltàvem ara abans de la conversa Theo Hill Trio amb Joel Ross, penso que és un altre dels concerts importants, aquesta nova veu del jazz que es fa en aquests moments a Nova York, és un altre músic que m'interessa, músics, vaja, que m'interessa escoltar en directe. Catherine Russell, per descomptat, és un artista que bé, està considerada dins de les millors veus del jazz i el blues del moment, així ho garanteix la seva nominació als Grammy, i és un altre dels concerts importants. I a mi personalment, Liu Tabakin, és un músic que m'interessa, està de gira de 80 aniversari, val la pena no perdre's un concert d'un mestre del saxo i de la flauta, però em costaria, tenir dit alguns, però Ray Lema em fa il·lusió també. Aquesta vessant world jazz, no? que també és una mirada diversa del jazz que aquest any proposa el Festival de Jazz de Terrassa. De ben segur que tu tindràs la bona ocasió de veure'ls a tots, és una gran sort de poder-los acompanyar. Però també si el festival destaca per alguna cosa és per aquesta quantitat que has dit abans, aquests 300 artistes. No només ens quedem amb aquest panorama internacional d'artistes que ens arriben des d'arreu i amb un nom importantíssim, sinó que també doneu aquesta oportunitat als músics de més a prop. Per descomptat, l'escena que ens és propera, l'escena local de Terrassa, l'escena catalana, té una varietat, diversitat i intensitat de projectes que el festival ha intentat recollir sempre. Jo diria que no només el festival, sinó l'activitat jazzística a Terrassa amb aquesta temporada estable que al llarg de tot l'any a la Nova Jazzcava ens apropa de forma regular també aquesta música en viu, no? Però deia que l'escena catalana és intensa, és diversa, i en aquest sentit el festival des de la primera edició l'any 1982 ha donat veu a aquests músics i és per nosaltres un orgull que n'hi hagi tants i que a Terrassa hagi sorgit també una escena de joves que darrere d'uns pioners com amb Josep Maria Ferràs o Adrià Font o Joan Albert, per citar-ne alguns, doncs han seguit aquesta estela i avui són presents en projectes com SmackDab, que es presenta amb Oriol Vallès i com tants altres que estan en aquest programa. S'entendria una mica l'escena musical jazzística de Catalunya ara mateix sense el Festival de Jazz de Terrassa? Jo espero que no, perquè això ens donarà ales i ens permetrà seguir mirant endavant i amb aquesta idea d'arribar l'any que ve als 40 anys del festival. Home, Terrassa és un punt important de l'activitat jazzística, ho és actualment pel seu festival i insisteixo per aquesta temporada que costa també molt de mantenir, però ho és per aquesta trajectòria, no? Estem parlant d'un club que l'any passat commemorava 60 anys d'activitat continuada i la realitat és que va ser de les primeres poblacions ja de tenir un jazz club, no? Al costat d'altres com Granollers, com Vilafranca, com Barcelona. És una plaça important del jazz i jo penso que respectada també pels músics i pels aficionats. Doncs una mica com la meca del jazz o la catedral del jazz, que en diríem. Escolta, però ja en vàrem parlar fa un parell d'anys quan vàrem conversar per primera vegada amb aquest programa, que no només us centreu a Terrassa, sinó que escampeu la música, escampeu la veu del festival per diversos indrets de la comarca i d'altres llocs, no? Sí, ja fa unes quantes edicions, poder quan vàrem parlar era de les primeres, es manté aquest trasbàs de música a la comarca en poblacions com Viladecavalls, Vacarisses i Matadepera, que des de fa ja 3 o 4 edicions han apostat també per ser una extensió del Festival de Jazz de Terrassa, i aquesta proximitat i aquesta fluïdesa entre públics també és el que ha motivat aquesta extensió, jo diria, del festival. És una manera que el festival tingui presència en poblacions que en qualsevol cas sempre han estat properes a l'activitat cultural de la ciutat de Terrassa. Anem una mica per part, Susana, i comentem els nostres oients, perquè aquest festival comença aquest dia 11, no? El dimecres dia 11, amb les primeres actuacions, i se'n va fins al dia 29, si no recordo malament. Exacte, entre l'11 i el 29, amb aquest ventall d'activitat, no només de concerts, sinó també, doncs, d'altres propostes culturals que tenen a veure amb el jazz, des de cinema, des d'exposicions, rutes gastronòmiques, masterclass, són tot un seguit d'activitats per viure el festival de dia i de nit durant pràcticament 19 dies. On vas de vacances quan acabi això? Perquè necessites vacances. Sí, la veritat és que quan comença el festival el dia 11 és l'acte d'obertura que el farem amb aquesta banda Gran Reserva, aquesta combinació que dèiem d'aquests músics experimentats, pioners, com en Casares, en Ferràs, amb Francesc Capella, amb d'altres més joves com Xavi Castillo, Joan Casares, no? Aquesta... Però deia que quan comença el dia 11 jo ja tinc la sensació que ja... com si ja l'haguéssim fet. Llavors... entra en acció molts més elements, entra el directe, que és quan realment gaudeixes, jo la primera, de les propostes. El que és pitjor és aquestes prèvies per tenir-ho tot a punt, s'ha de dir que sí que és veritat. Molt bé, teniu, a part d'això, recordem aquests músics internacionals que t'ho comentaves, 32, segons tinc apuntat aquí, tampoc ho sé jo de memòria, doncs que debuten al festival. Sembla mentira que després de 39 edicions encara ens quedi gent per anar portant. És bàsic, és molt important, i això denota precisament aquesta vitalitat, aquesta efervescència de l'escena. Si després de 39 o 38, en aquest cas, edicions ja celebrades, tenim la capacitat de portar, de presentar nous projectes, músics que no han tocat mai al festival, noves aliances entre festivals també, com aquesta aliança que hem fet amb un festival dels Països Baixos, no? Malà Més Forges Festival, tot això ens es posa en aquesta situació de que el jazz és ben viu i que la música improvisada ja ha recorregut. Parlem una mica d'en Jordi Rossi. Bé, Jordi Rossi és un músic que, com dirien en castellà, com la copa d'un pino, Penso que és un músic que ha creat una connexió molt important entre el jazz de factura catalana i l'escena nord-americana especialment. Ha estat un pioner d'aquesta exportació del talent català cap al món, i per aquests motius i perquè és un músic molt vinculat al Festival de Jazz de Terrassa, i a Terrassa, on va començar ja de molt jove amb diferents projectes, doncs aquest any és el triat, el músic escollit i premiat amb el guardó Jazz Terrassman del festival. Algun any farem el Jazz Terrassa Woman o no? Bé, el Jazz Terrassa Woman vam fer a Big Mama, per exemple, fa uns anys. Com a nom, el nom Jazz Terrassman, lògicament, és totalment inventat, no? És el nom d'un guardó que en aquell moment, quan es va instaurar aquest reconeixement, es va començar amb Per Víboris i es va donar aquest nom. El nom no canviarà, però sí que jo penso que, a l'igual que el festival cada vegada té més presència femenina, més líders de projecte, més compositores, més instrumentistes dins de la seva programació, doncs igualment hi haurà més dones músic que seran reconegudes amb aquesta trajectòria. Susana Carmona, des del Festival de Jazz de Terrassa, ens ha acompanyat aquests minuts. Òbviament volem escoltar més música dels protagonistes, però no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis adreçar amb els oients arreu de Catalunya i Andorra d'aquest programa sobre el festival. Bé, doncs jo el que voldria simplement és, a banda d'agrair-vos la promoció que em feu, recordar que Terrassa, durant el mes de març, el jazz és molt potent, que ens acompanyeu, que escolteu música en directe, i si pot ser en aquestes dates de festival, doncs nosaltres estarem contents. El que volem és descobrir-vos aquestes propostes que pensem que són interessants. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb l'espai del dia d'avui, que sigui tot un èxit. Estarem amatents, òbviament, amb el festival, i continuarem parlant les vegades que calgui, per parlar no només del festival, sinó també de tota l'escena musical que ens porteu durant tot l'any des de Terrassa. Una abraçada. Moltes gràcies. I seguim amb el nostre programa, i ho fem ara mateix amb, com deia la nostra convidada, amb Jordi Rossi. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Jordi Rossi, qui se'ns emporta aquest premi, aquest premi destacat del Festival de Jazz, el premi Jazz Terrasman, en el marc d'aquest 39è Festival de Jazz de Terrassa, que també oferirà un concert en especial el dia 15 de març. Seguim ja la recta final del nostre programa amb música de la que ens comentaven, com amb Avishai Cohen, que és un altre dels protagonistes d'aquest festival. Thank you. Res més, que ha estat un plaer acompanyar-vos amb aquest espai, avui espai de Jazznàtics especial dedicat al Festival de Jazz de Terrassa amb la seva 39a edició, recordeu, des de l'11 de març, dimecres, fins al 29 de març, diumenge, amb totes aquestes actuacions i personatges que hi participen. Fins al final del nostre programa amb un altre dels seus convidats, Luna Cohen, que ens portarà també un dels seus temes. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins ben aviat a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. A reveure. Sempre